Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 marca, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Duże zmiany w akcji szczepień. Do końca sierpnia zaszczepiony ma być każdy chętny. Dziś potwierdzono prawie 21 tysięcy zakażeń. Minister zdrowia mówi, że sytuacja epidemiczna jest bardzo trudna. O powołaniu nowej grupy w Europarlamencie będą rozmawiać premierzy Polski, Węgier oraz lider prawicowej włoskiej Ligi. Szczepienia nie tylko w przychodni czy szpitalu, ale również w aptece i zakładzie pracy. Rząd znacząco zwiększa liczbę miejsc, w których będziemy mogli uodpornić się na koronawirusa. W kwietniu do naszego kraju ma dotrzeć do 7 milionów dawek szczepionki, a do końca sierpnia zaszczepieni mają być wszyscy chętni. Szkieletem systemu szczepień mają być szpitale tymczasowe. Już teraz na przykład na Stadionie Narodowym w Warszawie wykonywanych jest około 3000 szczepień dziennie. W każdym powiecie jako punkt szczepień ma dodatkowo zostać wyznaczony co najmniej jeden szpital, jeśli jest taka możliwość, oraz jeden punkt wskazany przez samorząd. Nadal będziemy mogli się też zaszczepić w przychodniach. Do tego z czasem dojdą również apteki, zakłady pracy, w których jest co najmniej 500 chętnych pracowników oraz punkty drive-thru, wyjaśnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Samochód będzie parkował na wyznaczonym miejscu i będzie czekał pod opieką czy to ratownika medycznego, czy lekarza i będzie musiał odczekać odpowiednią ilość czasu. Szczepienia poza przychodnią będą mogli wykonywać ratownicy, pielęgniarki oraz farmaceuci i fizjoterapeuci po odpowiednim kursie. Karol Surówka, Polskie Radio. Sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo trudna, przyznaje minister Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia dodał, że nie widać jeszcze poprawy sytuacji. Liczby nowych zachorowań cały czas wzrastają. Nie widzimy jeszcze żadnych symptomów hamowania tej tendencji przyrostu liczby nowych zachorowań. Niestety ta sytuacja ma też bardzo realny wpływ na sytuację w całym sektorze medycznym. W tej chwili wszystkie ręce medyków, innych zawodów medycznych, personelu, który pracuje w szpitalu, kierowane są do walki z pandemią. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce prawie 21 tysięcy zakażeń, zmarło 461 osób. W czwartek spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem rządu Węgier Viktorem Orbanem i liderem prawicowej włoskiej ligi Matteo Salvinim. Organizatorem spotkania jest rząd w Budapeszcie. Politycy mają dyskutować nad powołaniem nowej grupy w Parlamencie Europejskim. W jej skład miałyby wejść Prawo i Sprawiedliwość, węgierski Fidesz i włoska Liga. Będziemy dyskutować o różnych sprawach europejskich, w tym również w kwestiach ściśle politycznych związanych z funkcjonowaniem Europarlamentu i w jaki sposób najlepiej można realizować agendę europejską w interesie wszystkich państw, ale w szczególności w interesie Polski, Węgier i Włoch. Lider włoskiej ligi Matteo Salvini zapowiedział, że podczas czwartkowego spotkania w Budapeszcie wydana zostanie wspólna deklaracja. To będzie karta wartości, podkreślił. Rosja zwiększa liczebność swoich sił wojskowych przy granicy z Ukrainą. Takie informacje przekazał szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Obecnie Rosjanie przy granicach z Ukrainą i na kontrolowanych przez siebie ukraińskich terytoriach Donbasu i Krymu zgromadzili 28 batalionowych grup taktycznych. Ukraiński sztab generalny prognozuje, że Rosja zgromadzi kolejne 25 takich grup. To, jak zaznaczył generał Chomczak, stwarza zagrożenie dla militarnego bezpieczeństwa Ukrainy. Jak podkreślił, obecnie na okupowanym Krymie Rosja posiada niemal 33 tysiące wojskowych, zaś w Donbasie liczebność oddziałów to 28 tysięcy osób. Siły w Donbasie dowodzone są przez rosyjskich kadrowych oficerów. Rosja okupuje Krym i Donbas od 2014 roku. W trwających do tej pory działaniach zbrojnych na wschodzie Ukrainy zginęło ponad 13 tysięcy osób. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Prokuratura rejonowa w Szczytnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 30-letniemu sprawcy wypadku drogowego, w którym zginęło dziecko, a drugie zostało poważnie ranne. Kierowca był trzeźwy. Pod koniec kwietnia 2020 roku Adam D., kierujący w Szczytnie Fordem Mustangiem, przekroczył dozwoloną prędkość i w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem. W okolicach przejścia dla pieszych auto potrąciło kobiety z dziecięcym wózkiem, staranowało ogrodzenie posesji i uderzyło w budynek. Babcia półtorarocznych bliźniąt miała niegroźne obrażenia, natomiast ciężko ranne dzieci trafiły do szpitala. Jedno z nich wkrótce zmarło, drugie miało bardzo poważne obrażenia skutkujące kalectwem. Kierowca w chwili wypadku był trzeźwy. Adam D. przesłuchał przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do dokonania zarzuconego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy będzie dość pogodnie, jedynie na południowym wschodzie mogą występować słabe opady deszczu. W nocy od 1 do 9 stopni. Jutro dużo słońca w całym kraju i od 15 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Na wtorkową donację Trójki zapraszają dziś Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Zaczniemy od płyty, na której pojawiają się m.in. Jimmy Hall i Steve Morse. like I'm dying. Jimmy Hall i Steve Morse z płyty, która w całości została poświęcona zespołowi braci Allman. Wielu wspaniałych artystów na tej płycie się pojawia. Jeszcze za chwilę odtworzę jeden utwór z tego krążka, bo w całości jest bardzo przyjemny. A jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, i to od razu na początku, że mail współpracujący do Państwa dyspozycji piotr.baron@polskieradio.pl. No to teraz Robin Ford i Martin Gershwitz. Man, I don't know. I wish wtorkowa tonacja Trójki, a dziś w tonacji kilka nowości płytowych. Niektóre z nich krajowe, niektóre z nich zaoceaniczne. Zaczniemy od krajowej. Sebastian Lidl i Piotr Steczek Kwartet. Taka nowa płyta się ukazała i z tej nowej płyty pierwszy singiel, który jest zatytułowany Głos ma dobro, nie zło. Patrząc wstecz na własny los, choć wyglądał nieźle, prawdę znam. Myślałem o sobie, porzuciłem to, co dla nas złe. Nastał piękny dzień, mimo łez. Chciałem żyć, mogłem znowu z wami być. Czuć przez chwilę coś, nie odchodzić. Pomyślałem, głos ma dobro, nie zło. Głos ma dobro, nie zło. Gdy nie widzi, zerkam na jej twarz, jak księżyca nocny blask przyciąga. Tak pokochałem ten pierwszy raz przed tylu lat. Dalej w sercu ciągle mam ciebie. Wszystko powraca. Głos ma dobro, nie zło. Głos ma dobro, nie zło. Głos ma dobro. Sebastian Lidl i Piotr Steczek Kwartet. Taka nowa płyta się ukazała. Obcuję z tą płytą od kilku godzin i trzymam ją ciągle w dłoniach, dlatego że jest niezwykle ładnie wydana i po prostu dobrze się ją trzyma w ręku, a jeszcze lepiej odtwarza. 8 zaledwie utworów na tej nowej płycie Państwo znajdą. I ten 8 może być dla Państwa, jak mi się wydaje, przyjemnym zaskoczeniem. zapychę i kłamstwa. Za me nałogi, za wszystko, co związane z tym. Te świństwa duże i małe, za moje wiary. Rozgrzesz mnie, no rozgrzesz mnie. I co państwo o tym sądzą? Piotr Steczek Kwartet i Sebastian Riedel, taka wspólna płyta. Ja lubię, kiedy Seba i na koncertach, i na płytach sięga po utwory taty. No bo jeśli tata zostawia w spadku takie arcydzieło jak Modlitwa trzecia, Pozwól mi, no to jak tu po niej nie sięgać jeszcze w takiej nowej interpretacji i aranżacji. To była pierwsza polska płyta nowa, a teraz nowa płyta zaoceaniczna i nie ukrywam, że to jeden z moich ukochanych artystów, nazywa się Curtis Salgado. Testify a little bit. Yeah, yeah. Curtis Salgado, nowa płyta i zarazem przesyłka od zaprzyjaźnionego chicagowskiego Aligatora i tak mi się wydaje, że jutro ta płyta będzie nas również bawić w programie Trzy Wymiary Gitary. A skoro o gitarach mowa, dziś urodziny ma Eric Clapton. Thank you. I takie to ładne granie, a teraz sięgam po jeszcze jedną nową płytę, to jest płyta krajowa. Autorem jest Michał Kielak, który, jak Państwo wiedzą, doskonale gra na harmonijce ustnej i na tej płycie także to czyni, ale oprócz tego zaprosił wielu znajomych i kolegów i to wszystko ułożyło się w moim zdaniem piękną płytę. Dziś tylko malutka odsłona. Na płycie śpiewają między innymi Adam Kulisz. Adam gra także na gitarze. A jeśli chodzi o damskie wokale, to pojawia się Agnieszka Łapka i Natalia Kwiatkowska. I właśnie z nią teraz jeden z utworów z nowej płyty Michała Kielaka. Twoich was. Wszystkim potrzeba dziś słońca. Ja rozgonię chmury, a ty uśmiechnij się. Wszystkim potrzeba dziś słońca. O co znowu wypominasz? O co chodzi ci? W końcu swojego supermena. Przypomnij sobie, czemu zakochałaś się w nim. Bo wszystkim potrzeba dziś słońca. Ja rozgonię chmury, a ty uśmiechnij się. Wszystkim potrzeba dziś słońca. Daliśmy sobie spokój, że każdy swoją rację ma. Ale spróbujmy na chwilę stanąć z boku. Popatrzmy znów na siebie tak jak pierwszy raz. Gdziekolwiek się pojawi, zawsze brzmi to czysto, zawsze brzmi to lekko i zawsze sprawia nam dużo radości. Natalia Kwiatkowska, o jej głosie mówię. Tym razem na nowej płycie Michała Kielaka i też to był zaledwie sygnał, że płyta u nas jest. No i na pewno w trakcie tych najbliższych dni jeszcze na tę płytę zajrzymy, bo jest tam dużo ładnej i ciekawej muzyki. Sięgam po płytę już, no może nie archiwalną, ale nie najnowszą, zespół Royal Blood. Nothing here to see, just to kill our pain. Try to cut some tea, try to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Something's killing me, trying to figure it out. Jeszcze ponad 12 godzin do jutrzejszych trzech wymiarów gitary, a tu już chyba życie napisało program na jutro. Życie i Państwa listy, za które bardzo serdecznie dziękuję. Nie cytuję, ale czytam wszystkie, proszę mi wierzyć. A teraz z radością i szybko sięgam do walizeczki po kolejną płytę, a z taką wielką radością sięgam po tę płytę, dlatego że się jej strasznie naszukałem. Book of Shadows, Zach Wild. Drawn and gold. Bogo siedział i wnioskuje z korespondencji państwa, że też państwu brakowało tej płyty albo Zacha Wilda. Znalazłem, bo jestem bałaganiarzem, gdzieś mi się zapodziała ta płyta. I będziemy sobie niektóre utwory z tej płyty, jak napisał pan Zbyszek, z Krainy Łagodności Zacha przypominać. Ostatnio z kimś z państwa, ale nie pamiętam z kim, przepraszam, rozmawiałem o tym utworze Elżbiet. I pomyślałem sobie, że kiedy go nie przypomnieć, jak właśnie w tonacji trójki, bo w takiej właśnie tonacji jest ten utwór Elżbieta Mielczarek. Dworcowej poczekalni na stacji PKP lubię posiedzieć. Gdzie lepiej czeka się kobiety z stołami, faceci pijani sztok. I jak to na takiej stacji, trochę smrodu, czasami tłok. Nie pytaj dokąd jadę, czy na pewno na bilet mam. Siedzenie i czekanie to jest naturalny stan. Czasem skręta zapalę i wtedy wspaniale czuję się. Wtedy czekać nie trzeba, bo pociąg do nieba wiezie mnie. Tak siedzę godzinami, nigdzie nie spieszę się. Czasami facet jakiś, tak jak ty, zaczepi mnie. Ze mną na stacji PKP tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się. Na stacji życie. Najsłynniejsza polska poczekalnia, poczekalnia PKP. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron, no i słuchacze Trójki oczywiście. To była wtorkowa tonacja Trójki. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia. Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Everybody loves you. So many.